technologię. To najlepszy czas, aby wybrać wymarzonego Lexusa. Odkryj doskonały rocznik w doskonałej cenie. Tylko teraz już od 134 900 zł. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 15 listopada, minęła 19. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Są zarzuty dla Łukasza Rzety za tragiczny wypadek na trasie łazienkowskiej. Według biegłych jechał ponad 220 km na godzinę. SMS-ami będą głosowali członkowie Koalicji Obywatelskiej w prawyborach prezydenckich. Wynik ma być znany 23 listopada. W Niemczech rozpoczęły się dwa niezależne od siebie procesy niedoszłych zamachowców. Łukasz Rzet, podejrzany o spowodowanie śmiertelnego wypadku na trasie łazienkowskiej w połowie września, przyznał się do zarzutów. Mężczyzna został dzisiaj przesłuchany. Tuż przed wypadkiem jechał z prędkością ponad 200 km na godzinę. Katarzyna Ingram. Zarzuty dotyczą spowodowania wypadku samochodowego ze skutkiem śmiertelnym i ciężkimi obrażeniami pasażerów, ucieczki z miejsca zdarzenia i złamania zakazu prowadzenia pojazdów. Śledczy na podstawie czarnych skrzynek z dwóch pojazdów, tego, którym podróżowała rodzina oraz tego, w którym był Łukasz Rzet, ustalili, co wydarzyło się 5 sekund przed zderzeniem. Mówi o tym rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba. Pomiędzy 5 a 1 sekundą przed zdarzeniem pedał gazu został wciśnięty do końca, do dechy, co spowodowało bardzo szybkie przyspieszenie. Chcę podkreślić, że biegły nie stwierdził, by następowały jakiekolwiek ślady hamowania. Prokuratura wciąż czeka na ekspertyzy i opinie. Brakuje na przykład wyników badań toksykologicznych na obecność alkoholu. Po wpłynięciu brakujących opinii możliwe będą ewentualne zmiany zarzutów. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Prawybory prezydenckie w Koalicji Obywatelskiej będą 22 listopada. Głosowanie odbędzie się SMS-owo. Każda z partii tworzących Koalicję Obywatelską ma dostarczyć bazę numerów swoich członków. Będą głosowali wszyscy członkowie Platformy Obywatelskiej, których numery telefonów zostaną przekazane do bazy operatora. Poszczególne partie koalicyjne osobno będą przekazywały swoje dane na swoich członków. Głosowanie będzie trwało od 8 rano do 24, 22. 23 do godziny 12 mamy otrzymać wyniki. Zapowiadała wicemarszałek Sejmu Dorota Niedziela. Komisja Wyborcza wylosowała też kandydatom w prawyborach numery. Rafałowi Trzaskowskiemu przyznała 1, Radosławowi Sikorskiemu 2. Wyłoniony w prawyborach kandydat zaprezentuje swój program wyborczy 7 grudnia na Śląsku. Pół roku po zakończeniu strajku okupacyjnego wraca spór o Akademii Kamionka w Krakowie. Studenci z Koła Młodych Związków Zawodowego Inicjatywa Pracownicza zarzucają władzom Uniwersytetu Jagiellońskiego niedotrzymywanie zapisów porozumienia i bezczynność w związku z remontem. Dzisiaj protestowali przed budynkiem Kolegium Novum. Oddajcie Kamionkę! Oddajcie Kamionkę! Mówiono nam, że jak tylko będzie zapotrzebowanie na zamieszkanie w akademiku, to ten akademik zostanie przywrócony. To się nie stało do tej pory. Władze po prostu traktują nas w taki sposób, jakby strajku się nie odbyło. Było 1800 podpisów pod petycją, żeby przywrócić Kamionkę. Rzecznik UJ Marcin Kubat uważa remont za nieopłacalny. Uczelnia musi stosować się do przepisów ustawy o finansach publicznych, czyli wydatkowania pieniędzy publicznych w taki sposób, żeby on był celowy, oszczędny i tak dalej. Gdybyśmy wyremontowali dwa budynki za ponad 50 milionów dla 120 osób, to mogłoby być ewidentne naruszenie tych przepisów. Uniwersytet chciał sprzedać budynki i przeznaczyć pieniądze na budowę nowego akademika w pobliżu kampusu na krakowskim Ruczaju. Studenci prowadzili okupację Kamionki przez 2 tygodnie. Rektor obiecał wstrzymanie sprzedaży nieczynnego od ponad 5 lat akademika, remont i oddanie go w ręce studentów. W Niemczech rozpoczęły się dwa niezależne od siebie procesy niedoszłych zamachowców. Łącznie 5 osób będzie odpowiadać za plany ataków na synagogę w Niemczech i w okolicach szwedzkiego parlamentu. W Heilbronn na ławie oskarżonych zasiadło 3 mężczyzn. Według ustaleń prokuratury 25-letni szef grupy chciał dołączyć do walczących w Syrii. Gdy mu się to nie udało, nawiązał kontakt z 18-latkiem i wspólnie zaczęli przygotowywać zamach na synagogę w Heidelbergu lub na jedną z żydowskich instytucji we Frankfurcie nad Menem. Obaj byli gotowi po ataku zginąć od policyjnych kul. Kolejny z oskarżonych odpowie za współudział. Mimo że wiedział o planach, miał być kierowcą głównego zamachowca. Cała trójka to Niemcy, najmłodszy ma tureckie korzenie. W Wienie przed sądem stanęli dwaj Afgańczycy, mieszkający w Niemczech od blisko blisko 10 lat mężczyźni w ubiegłym roku nawiązali kontakt z przedstawicielem Państwa Islamskiego. Członek tej organizacji terrorystycznej operował prawdopodobnie z Iranu. Wspólnie planowali atak z bronią palną na budynek parlamentu w Sztokholmie. Zostali zatrzymani po nieudanych próbach zakupu broni. Z Berlina Adam Kurczewski, Polskie Radio. Minister zdrowia Chorwacji Vili Beroš zatrzymany przez policję. Wraz z nim ujęto dwóch dyrektorów szpitali. Jak podała policja, sprawa ma związek m.in. z korupcją. W komunikacie napisano, że wszczęto dochodzenie przeciwko 8 osobom, w tym przeciwko ministrowi zdrowia, w związku z uzasadnionym podejrzeniem przyjmowania i wręczania łapówek, nadużywania stanowiska oraz władzy, a także prania brudnych pieniędzy. Chorwacki premier Andrej Plenkovich już usunął Beroša ze stanowiska. Wkrótce ma mianować nowego ministra zdrowia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A w nocy pochmurno, ale z rozpogodzeniami. Miejscami słabe opady deszczu i mrzewki. Na południu mglisto. Nad morzem i w górach porywisty wiatr. W Zakopanem minus 3 stopnie, w Krakowie plus 2, w Warszawie 5, a w Kołobrzegu 7. Ogłoszenie społeczne. Jestem Marie Noela i żyję w Republice Środkowoafrykańskiej. Jeszcze rok temu byłam niewidoma. A u nas ślepota oznacza głód. Lekarze z Polski przywrócili mi wzrok. Dziś wiem, że tamtego dnia narodziłam się na nowo. Polscy wolontariusze ratują życie ludzi w miejscach, o których świat wolałby zapomnieć. Wejdź na www.redemptorismisio.org i dowiedz się więcej. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Na pierwsze mam Marian, na drugie do celu. Jak ja, taniej kupić nie potrafi wielu. Teraz Black Friday w Media Expert mamy. Trafiony, zakupiony i jestem wygrany. Mega okazje na Black Friday w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy M55. Poczwórny aparat. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1199 zł. Teraz w super cenie 999 zł. Bo w Media Expert taniej masz. Dzień dobry Państwu, nazywam się Jan Erka, a na imię mam Lech. Zapraszam na koncerty w ramach trasy Gipsowy Odlew i inne. 8 grudnia Katowice NOSP, 12 grudnia Gdańsk Filharmonia Bałtycka, 16 grudnia Szczecin Filharmonia Szczecińska, 21 grudnia Białystok Zmiana Klimatu, 2 marca Wrocław NFM. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Poleca Radiowa Trójka. Ukłon. Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu? Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę. Słusznie, od razu słyszę poprawy. Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu. Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm. Boli mnie gardło. Mamo, zerkniesz? Czerwone. Babcia da ci lizaka. Lizaka? No co ty? Lizaka Naturcept Med Gardło bez cukru. To wyrób medyczny, który leczy podrażnienia, łagodzi ból i nawilża gardło. Pyszne! Jak gardełko? Już nie boli. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzi podrażnienia, nawilża i odświeża błonę śluzową jamy ustnej i gardła. Aflofarm. Lizaki Naturcept Med. Pysznie smakują, gardło kurują. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Pierwsza Trójka. Lista przebojów. Thank you. Nowy singiel Kasielińsk, Kochałam Cię na zabój, otworzył 28 notowanie pierwszej trójki. Dziś mamy w notowaniu w 20 dwie nowości. Dobry wieczór Państwu. Maciej Jankowski, Marek Pawlukiewicz, Krzysztof Sagan, który dzisiejszy program realizuje, i Piotr Metz. Jestem trochę skonfundowany, bo sytuacja dla radiowca nietypowa. Uważny wzrok tłumu ludzi spoczywa właśnie na mnie, bo dziś pierwsza trójka z Galerii Sztuki Muzycznej i Obrazu w Chorzowie przez najbliższe 3 godziny. A dziś w trójce dzień Kaśki Sochackiej. Wychodzi jej nowa płyta. Ciszej, bo się dowie ktoś, a ja nie umiem jeszcze wprost. Znów miniemy się o włos, zmiana planów, inny ktoś. Nie zdążymy na ten lot. Nie wszystko wyszło tak, jak tego chciałam. Nie umiem tak, jak przedtem zapomniałam. Gdybym mogła chociaż raz cofnąć czas, cofnęłabym go na dobrych snów. Tak pięknie dziś wygląda przy tobie. Obejmij ją, a potem jej powiedz te rzeczy, których do mnie nie powiesz. Słodkich snów. Nie będę mówić teraz, co myślę. Fabuła prawie taka jak w filmie. To tobie ja śpiewałam te wiśnie. Thank you. Dzień dobry, Kasiu. Dzień dobry. Ile to? Rok, dwa lata? Od kiedy? Od nas, że, cytując tekst twojej piosenki, od nas. No, troszkę minęło, troszkę minęło. Ale dla ciebie te trzy lata to nie były takie zwykłe trzy lata, prawda? W pędzie były. Czy one były szybsze, czy one były wolniejsze? To znaczy, czy jak patrzysz na ten czas, to to jest nie wiadomo ile, czy to jest mgnienie oka? Zależy, kiedy o tym myślę, bo czasem mi się wydaje, że to było zaledwie wczoraj, ale patrząc na to, ile się wydarzyło, no to widzę, że to był kawał czasu, bo dużo emocji, dużo zmian w życiu. Dużo zmian w życiu. O zmiany w życiu chyba nie będę pytał, jeżeli będziesz chciała, to sama o nich opowiesz, a pewnie jest ich za dużo, żebyśmy to wszystko zmieścili. A ja cię chciałem zapytać, jaka jest ta druga, bo mnie przychodzi do głowy co? Nieasertywna, niepoprawna, wrażliwa, ale sympatyczna. No ta druga, jaka jest, można usłyszeć już od dzisiaj, co mnie bardzo cieszy. Długi był ten proces powstawania tej płyty i jak sobie na nią patrzę, to ciężko mi jest uwierzyć, że ona jest, bo sporo przeszkód. Ale dodałabyś pewnie coś do tych przymiotników? Na pewno myślę, że jest tam sporo melancholii. Myślę, że to jest taka płyta, którą warto posłuchać kilka razy, żeby ona tak w pełni wybrzmiała. A lubisz bohaterkę? Ja wiem, że to jest bohaterka chyba mnoga trochę bardziej niż pojedyncza, ale jednak jest tam taka, no, taka postać mityczna, ta druga. Sympatyzuję. Sympatyzujesz. O, wybrnęłaś pewnie trochę z problemu. No i masz świadomość, że 3/4 świata, tak bym to obstawił, będzie uważało, że tam jest bardzo dużo autobiografii. Okej. Okay. Okej? Okay? Niech sobie uważają, tak? Okej. Okay. I będziemy dzielić na kreację autobiografię? Niech każdy sobie to zinterpretuje po swojemu. A to twoja sympatia dla tej symbolicznej drugiej, wiesz, że mi przypomina dwie rzeczy z historii polskiej muzyki popularnej? A jestem ciekawa. No właśnie. Pierwsza to Wojciech Młynarski. Piosenka Lubię Wrony i piosenka o właśnie takich drugich ludziach, którzy są gdzieś tam schowani, ale są prawdziwi, sympatyczni, nie wstydzą się własnego ja. I to było niby w latach 60., w zupełnie innej epoce, a to było jedno z moich pierwszych skojarzeń. Posłuchałem płyty. To ciekawe, ja nie znam tej piosenki, muszę sobie posłuchać. To nie jest historia inspiracji bezpośredniej, to jest historia tego samego kosmosu, to znaczy zwrócenia się ku ludziom z drugiego planu, o, tak bym to powiedział. Nie z tych, którzy się pchają na afisz. Ze strony B. Tak. A początek zajęcia się takimi bohaterkami to moim zdaniem jest jak Rzeczka Sikowalskiej. Kiedyś dawno temu, ale to tylko wycinek. I to były moje pierwsze dwa skojarzenia. I strasznie mi się podoba, że zajęłaś się właśnie takimi osobami, bo ja mam wrażenie, że ich jest najwięcej. Że to jest taka fajna średnia, bo powiedziałem, że bohaterka jest nieasertywna, ale ona się też nie wstydzi mówić o sobie, nawet jeżeli wypada to no tak nie do końca pochlebnie. No to jak się pisze takie rzeczy? Czy to jest obserwacja wśród znajomych, czy to jest obserwacja świata wokół? Czy to jest czasem podsumowanie, nie wiem, przed zaśnięciem iluś osób z ostatnich miesięcy i lat? Wszystkiego po trochu. To jest tak, że ja sobie, odkąd pamiętam, lubię obserwować otoczenie. Zawsze ludzie byli dla mnie najbardziej fascynujący i te relacje między ludźmi i te moje relacje z ludźmi były dla mnie, no spędzały mi sens powiek wielokrotnie. I jakoś naturalne dla mnie jest to, że ja wokół takich tematów krążę i jak sobie coś zapisuję w tym swoim notatniku, to najczęściej są obserwacje dotyczące właśnie tego. Jak pisałam teksty, to oczywiście sięgałam do tych swoich notatek, do swoich wierszy i łączyłam różne części. Czasem pisałam tekst typowo pod piosenkę, ale wielokrotnie to było zapożyczenie z rzeczy, które już napisałam wcześniej, czyli z tych takich swoich właśnie obserwacji. A czy zdarza się, że jest to bardzo konkretna bohaterka? Czasem zdarza się, że jest to konkretna. Bardzo konkretna bohaterka. A czy któraś z twoich bohaterek kiedykolwiek dowiedziała się, że o niej jest piosenka? Nie przypisałabym chyba tak naprawdę żadnej osobie innej tych konkretnie zdarzeń i wersów. To nie jest tak, że napisałam jakąś piosenkę o koleżance. Bardziej to były takie rzeczy, które przychodziły do mnie, tylko z połączenia, do którego siłą rzeczy doszło, bo ja łączę po prostu różne fragmenty swoich wierszy i swoich tekstów. Przez te połączenia wychodzi jakaś trochę inna postać, która w danej piosence przeżyła te wszystkie rzeczy. A A to nie było konkretnie tak, tylko to było tak, że z jakiejś innej sytuacji był dany wers, z jakiejś innej inny. Czyli jest wystarczająco zaszyfrowane, żeby nie było z tym żadnych problemów. Właśnie paradoksalnie tak, chociaż przecież wiadomo, o czym są te teksty, jak się je przeczyta albo ich posłucha, to one są raczej komunikatywne. One są bardzo komunikatywne i potrafią nawet takiego starego twardziela, jak ja czasem trochę wzruszyć, wiesz? No to... Zdarzyło mi się i obecny tłumaciek, nie, Maćka nie ma, obecny tłumaciek był świadkiem, jak śpiewałem na antenie twój refren jeden, bo nie mogłem wytrzymać. Dobrze, tej psychoanalizy może tyle, a teraz o twoim bardzo ważnym związku, czyli o Olku Świerkocie. Co byś chciała powiedzieć na temat tego, jak wam się pracuje? Bo domyślam się, że to jest rzecz i nie mam tutaj nic złego na myśli, w dużym stopniu też czasami intymna i trochę nie do opowiedzenia pewnie, bo albo się tam jest i się to czuje, albo nie. No, ale macie za sobą, jak ustaliliśmy, nie 3 lata, tylko to jest rozciągnięte 3 lata i macie w ogóle za sobą 1000 różnych przygód. I ja się nie zgadzam z teorią, którą gdzieś przeczytałem, chyba w presrelisie, że najtrudniejsza jest pierwsza płyta, pewnie druga była trudniejsza. Druga była na pewno inna. Jeżeli chodzi o Olka, to ja często podkreślam to, że Olek tak samo jak ja robi te piosenki i robi ze mną te albumy. I towarzyszy mi od samego początku, od Wiśni, od Epki Wiśnia, przez Ciche Dni, przez Ministory i teraz ta druga też jest wynikiem i finałem naszej pracy przez ostatnie 3 lata. Często sobie myślę o Olku jako takim swoim kumplu, takim towarzyszu, kimś, kto w tej branży, w tej muzycznej rzeczywistości był dużo wcześniej niż ja, kto mnie trochę wziął za rękę i mnie przez to przeprowadził jakąś taką swoją troską, jakąś taką dobrą radą, taką obecnością też. Jestem mu za to bardzo wdzięczna. Mi się wydaje, że to jest totalnie wyjątkowe i mogę mu tylko podziękować za to. Mam nadzieję, że Olek przyjmie ze zrozumieniem to, co teraz powiem, bo powiedziałem ci to przed chwilą też poza anteną. Dla mnie Olek był w branży bardzo długo tym drugim. Właśnie z tymi wszystkimi fajnymi cechami, o których opowiedziałaś i myślę, że ty bardzo pomogłaś w tym, żeby nie był tym drugim. Ale nie mogę też nie zapytać, czy Olek czasami zwraca ci uwagę, bo przecież on jest w warstwie tekstowej płyty po drugiej stronie barykady. Czy on ci zwrócił kiedykolwiek uwagę, że nie tak? Olek jest pierwszą osobą, której czytam jakieś przygotowane przez siebie wersje tekstów. Zdarzyło się czasem, że powiedział mi, wiesz co, to na mnie działa bardzo, a to na mnie nie działa. I ja mu ufam. I sugeruję się też często tym, co on mówi. Oczywiście, jak jestem do czegoś bardzo mocno przekonana, to umiem to obronić, ale on wtedy też jest w stanie po jakimś czasie, czy w ogóle od razu przyznać mi w ogóle rację. W sensie zgadzamy się totalnie z tym, ale biorę pod uwagę jego zdanie. Jeżeli mówimy, że na przykład na niego coś nie działa, to ja szukam innego rozwiązania i konsultuję z nim to. Mamy taki tryb, już sobie to ustaliliśmy, że tak to wygląda. A to ciekawe, bo myślę, że tak w powszechnym odbiorze to by się uważało, że Olek się zajmuje stroną muzyczną, ty tekstami i on się nie wtrąca. To tak nie jest. Trochę to w ogóle chyba u nas jest tak, że ja się wtrącam w stronę muzyczną, a on się może wtrąca w te teksty. Po prostu robimy to naprawdę razem i siedzimy, każdą tą godzinę spędziliśmy razem w tym studiu. To nie było tak, że ja po prostu sobie siedziałam i pisałam teksty, a Olek siedział w studiu i po prostu tak powstała ta płyta. Nie? Siedzieliśmy razem, wszystko robiliśmy razem, weryfikowaliśmy pomysły razem, rzucaliśmy pomysły razem, graliśmy razem i jeszcze pojedziecie na koncerty razem. I jedziemy na koncerty. Co zresztą zdaje się nie tylko Olka dotyczy, jeżeli chodzi o płytę, prawda? Bo ty generalnie jesteś przywiązana do swojego szczepu. Jestem totalnie przywiązana do swojego zespołu, uwielbiam ich. I nawet wczoraj z nimi się spotkałam. Pojechaliśmy do Lesia Mateckiego i tam spędziliśmy miły wieczór. Oni są wszyscy na tej płycie. Też nam na tym zależało z Olkiem, żeby ta płyta była taka organiczna i żeby była też taka nasza. Bo ten nasz band i to nasze otoczenie jest dla nas ważne. Jestem naprawdę bardzo wdzięczna. Uważam, że jednym z moich największych osiągnięć jest ten zespół i ta ekipa, która się zbudowała, która mnie wspiera od tych 3 lat, która nawet jak ja na początku byłam taka lekkim niedowierzaniem, no to oni byli z wiarą. I to jest piękne, muszę im za to podziękować. I ja jakoś tak czuję, że my wszyscy to tworzymy. Że jakby okej, tutaj jest napisane Kaśka Sochacka, ale jak się otworzy płytę, to tam jest Żolek, a jak się poczyta książeczki, to można zrozumieć, kto jest kim i jak oni są wszyscy dla mnie ważni. Skoro powiedziałeś o okładce, to dla tych, którzy jeszcze nie mają płyty, a będą mieli, rada, zróbcie tak, że odpuśćcie płytę w lewo, tam są dwa puste fotele i zgadujcie, kto gdzie będzie siedział. To jest bardzo fajna zabawa mentalna. Tak. Natomiast to wszystko, co pięknego powiedziałeś o swoim zespole, o swoim teamie, o swoim szczepie, jak to nazwałem. Mam wrażenie, że pokazaliście światu w najsympatyczniejszym teledysku dekady, czyli w Szumie. Bardzo tam chciałam, to wszystko jest. Bardzo chciałam, żebyśmy tam byli wszyscy. Żebyśmy zapisali jakiś fragment naszej historii, jakiś moment naszego życia, kiedy jesteśmy razem, kiedy jeździmy w tym busie i rozmawiamy, bo my bez przerwy rozmawiamy i te tematy się nie kończą, chociaż już by się wydawało, że powinny się wykończyć, ale nie, nie kończą się i naprawdę jest nam ze sobą dobrze. I bardzo mi zależało, żeby w tym teledysku każdy się pojawił. I tam też to się tak nie kończy, bo jeszcze jest taki lekki szum na końcu. Aha. Prawda? Takie postscriptum, takie pokazanie tego, że jesteście gdzieś u siebie. Myślę, że ten teledysk jest jedną z najpiękniejszych rzeczy, jakie zdarzyło ci się zrobić w ogóle. Cieszę się. Do tej pory. Dziękuję. Jak się tak pracuje razem w tym samym zespole, to pewnie w czasie nagrywania płyty już się trochę myśli. No Olek na pewno myśli o graniu tego na żywo. Myśli. Myśli. Aha. I kombinuje. Myśli. A zdarza się, że właśnie po to, żeby to zabrzmiało na żywo tak, jak sobie wyobraził, wersja studyjna jest troszkę już pod to robiona? Są takie, były takie momenty, że coś tam kombinowaliśmy, dogrywaliśmy i potem było takie, ojejku, ale potem jak my to zagramy? A, właśnie. Ja mówię, no nie wiem, spokojnie. Róbmy. Tak, tak, były takie momenty, ale no te wersje koncertowe mają to do siebie, że są wersjami koncertowymi, że więc czasem po prostu te partie można delikatnie zmodyfikować bez straty dla piosenki, dla aranżacji tej płytowej, więc jakoś to nam po prostu poszło. Dobrze, muszę dopytać Olka, zdaje się, on tam ma z tyłu głowy cały czas już wszystko. Słuchaj, powiedz, czy 3 lata temu to dla ciebie była bardziej jeszcze fajna przygoda i sama mówisz, że tak się przyglądałaś, tak nie do końca, nie było wiadomo. Mm-hmm. A teraz, czy to jest już rzecz, którą chcesz robić przez resztę życia? No na pewno wielkie to jest... Wielkie słowa, wiem. Na pewno to jest moja dzisiejsza rzeczywistość i tak jak pierwszą płytę robiłam, dzieląc ten czas na inne aktywności, które musiały przynieść pieniążki na chleb, a nie była to jeszcze wtedy muzyka, poza tym robiłam też to w okresie pandemicznym, robiłam piosenki w studiu z Olkiem. No to teraz się sporo pozmieniało, bo robiłam te piosenki w tak zwanym międzyczasie, czyli nie będąc w trasie, a w tej trasie jesteśmy prawie cały czas. Więc to jest spora zmiana. Nie umiem sobie na ten moment wyobrazić życia inaczej, chociaż oczywiście, że przychodzą do mnie jakieś takie alternatywne scenariusze. Co by było, gdyby? A co by było, gdyby? No, mam jakieś tam... Może ta piłka nożna. Może będę pisać. Może zrobię sobie przerwę? Myślę, że na pewno przyjdzie taki moment, że sobie zrobię przerwę. Bo jestem w dosyć intensywnym biegu i mam przed sobą jakieś nowe wyzwania, które wiem, że będą ekscytujące, ale też kosztowne. Więc pewnie kiedyś przyjdzie taki moment, ale nie wiem, jaka to będzie przerwa. Myślę, że 2 miesiące mi zrobi dobrze. 2 miesiące? To nie nawet jest 2 miesiące mi zrobi dobrze. To nie jest zbyt dużo. To nie jest zbyt dużo, ale to jest dla mnie dużo. A wyobrażasz sobie nowelę książkową pod tytułem Ta druga? A wyobrażam sobie. Tak? Pewnie już coś zaczęłaś skrobać. Nie zaczęłam, ale dużo mam pomysłów. Bardziej to pytanie było spowodowane tym, że to niekoniecznie antologia tekstów piosenek, tylko coś innego, coś większego. Gdybym miała coś napisać, to pewnie byłoby to coś trochę innego. A musical o tej drugiej? Nie myślałam o tym, ale w sensie bym zobaczyła taką interpretację. Okej. Okay. To jesteśmy umówieni na premierze musicalu Ta druga. Dobra. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję pięknie. Ja przyniosę przyjemny chłód. Ja zabiorę cię do wszystkich miejsc, które ci się kiedyś śniły. Tylko wciśnij kontrolat do tych rzeczy, które były. Bo ja nie chcę już udziału brać w żadnych konkursach. Dokładnie tak jak ty znów mam w 100%. Choć już czas. Nowy drugi album Kaśki Sołackiej, ta druga, rozpoczyna utwór Słodkich Snów, kończy Control Alt Del. I właśnie te dwa utwory obłożyły nam rozmowę z Kaśką Sołacką, która włożyła do środka książeczkę nazwaną Love Story 2 i to trochę jest ta nowela, o której rozmawialiśmy, bardzo długa jej autobiograficzna opowieść. W pierwszej trójce nowe nagranie Meli Koteluk, Himalaje, a potem rozmowa z nią właśnie o tym nagraniu. Dzień dobry, Melu. Nie wiem, czy pamiętasz, ale zrobiliśmy sobie parę dni temu najpiękniejsze zdjęcie razem, jakie w ogóle widziałem. Wygląda jak z sesji w Paryżu dla Vogue'a. Dokładnie tak. Taka kompozycja nam wyszła i to jest tak ad hoc. Czerwony kapturek po prostu i wilk. To prawda, widzieliśmy się przy okazji rozmowy o przyszłorocznej gali Fryderyków, która już coraz bliżej. Czy Himalaje to jest przypadek, czy Himalaje, które ci są bliskie, jak wiem, z wielu powodów, po prostu krążą ci po głowie i wymyśliłeś sobie, żeby ten tytuł w innym kontekście użyć? Tak, to jest, Himalaje są przenośnią, a nie tutaj nie pojęciem geograficznym. Są przenośnią tej całej mini opowieści, miniaturce, która jest zapowiedzią mojego nowego albumu, którego tytuł potwierdziłam sobie dziś rano. Harmonia. Czyli tak jak singiel. Tak, tak. Nic lepszego nie zostało ze mną na dłużej. I jakoś czuję, że chcę jakby to słowo puścić po prostu na ten kolejny odcinek mojej drogi. Mam jakieś wrażenie po singlach, które dają na razie tylko przedsmak, niepełną opowieść, że ta płyta jest inna i że jest bardzo ważna. Nie w sensie wydania kolejnej płyty, tylko jakby więcej. Nie potrafię tego dobrze określić, ale że jest to trochę ścieżka dźwiękowa życia, przekonań, momentu. Tak. Jakby to, co na pewno mam uświadomione na ten moment, to, że w centrum mojego zainteresowania jest Homo sapiens i wszystko, co się wiąże po prostu z egzystencją człowieka. Jakby w dobie też tego gwałtownego postępu technologicznego, jakby ja też skoncentrowałam się bardzo na tym, co jednostkowe, ale co może być tak naprawdę gdzieś jakimś przeżyciem wspólnym, odpowiednim dla jakby kolektywu. Jeszcze pytanie, które mnie interesuje osobiście i prywatnie. Czy to przypadek, że w jednym z tekstów znalazło się sformułowanie buja łajbą, buja cały dom? Czy to jest przypadek? Nie ma przypadków, ale to tak, to w kontekście miejsca, w którym teraz jesteśmy, a jest to najlepszy, proszę Państwa, adres w Warszawie, to tak, w ogóle my jesteśmy tacy, no troszeczkę taką metaforą dla mnie, jakiejś łodzi i jesteśmy poddawani różnym zjawiskom atmosferycznym, mniej lub bardziej metaforycznie, mniej lub bardziej dosłownie. Pytanie, gdzie szukać tego gruntu pod nogami, czy w ogóle grunt pod nogami to jest coś, do czego się dąży? Nie wiem. To pytanie pozostaje bez odpowiedzi. To może ja z doświadczeń powiem, że oprócz tego, że czasem rzeczywiście niebezpiecznie buja, to czasem też fajnie kołysze. Tak, bo tak jest właśnie, tak jest, że czasem jest łagodnie, a czasem coś wiatr zatnie i dzieją się po prostu zjawiska, które zmuszają nas do tego, żeby po prostu gdzieś wewnętrznie trzymać ośkę w jakiejś równowadze. Strasznie dużo dzisiaj się działo w Trójce, bo w studiu Osieckiej pojawiła się Basia Brońska. Obiecała nam, że to będzie pierwsze pojawienie się jej nowej piosenki w całym wszechświecie. Tomasz Kasiukiewicz przygrywał na fortepianie, a Basia śpiewała. I muszę to powiedzieć, obydwa nagrania zrobiła w jednym podejściu, które były tak perfekcyjne, że z realizatorem tylko rozłożyliśmy ręce. No to już. Pierwsza Trójka. W studiu imienia Agnieszki Osieckiej stoję na scenie z Basią Wrońską. Basiu, dlaczego do nas przyszłaś i z czym? Z czym przyszłam? Przyszłam z najnowszą piosenką, ponieważ mój album W drodze i pojawi się na wiosnę. Album nie nazywa się W drodze, tylko jest W drodze? Jest W drodze album, a nazywa się Sygnały. I dzisiaj miałam ogromną przyjemność wykonać na żywo piosenkę Ten sam kurs, która jest takim zwiastunem tej płyty, w wykonaniu moim i Tomasza Kasiukiewicza na fortepianie. I jeżeli ktoś jest chętny większej ilości nowości, to 19 listopada w Kuźni Kulturalnej wraz z Tomaszem Patem Stawińskim i Marcinem Łanowskim zagram koncert i serdecznie zapraszam. A dziś, bo Basia tego nie powiedziała, a jestem z tego dumny, w pierwszej Trójce, po raz pierwszy w całym wszechświecie ten utwór zabrzmi w radiu. Tak jest, jestem mega przejęta tym faktem. Naprawdę. My też. Dziękujemy. Dziękuję. Tam, gdzie najlepszy żart, parsknięty śmiech. Tam, gdzie refleksu brak, zasuszony kwiat. Tam, gdzie zmarznięty staw, a w oczach zera dwa, znajdziesz mnie. Tam, gdzie stłuczone szkło, zranione ja. Tam, gdzie za brzydki dzień, głośne kocham cię. Tam, gdzie zmysłowy sen, narodzin piękny cud, obietnice z ust. Kosmos tak mocno wciąga nas. Wiem, że mogę stracić cię. Póki jest, póki ten sam kurs, a w skafandrach ten sam tlen. Kosmos tak mocno wciąga nas. Wiem, że mogę stracić cię. Póki jest, póki ten sam kurs. Znajdę cię. Znajdziesz mnie. Tam, gdzie zaschnięta krew, złamany nos. Próżnia w kieszeniach jest, mój stary koc. Tam, gdzie w afekcie gniew, wyłkane, uwierz mi, zatrzaśnięte drzwi. Kosmos tak mocno wciąga nas. Wiem, że mogę stracić cię. W skafandrach ten sam tlen. Kosmos tak mocno wciąga nas. Wiem, że mogę stracić cię. Póki jest, póki jest, póki ten sam kurs. Znajdziesz mnie. Jesteśmy nieustraszeni, bo w oczach widzę nasz zew. Gdy srebrną nitkę chowamy gdzieś. Jesteśmy nieustraszeni, wciąż mamy ten dobry czas, by zmieniać wszystko jeszcze raz. I może się jeszcze zdarzyć cud wielki, piękny plan, acz skóra ma coraz więcej plam. Nieustraszeni do końca, nie oglądamy się wstecz, w oczekiwaniu na happy end. Wyrywa w nocy krzyk. Czuję to, co czujesz ty. nagły blask. Czuję to, co każde z nas. Wyrywa w nocy krzyk. Czuję to, co czujesz ty. Dumni prosto w twarz. Mimo, że ziemia drży. Spojrzenie błysk w autobusie przywraca tętno do żył, pobudza slajdem przez resztę dni. Tak, tak, tak nieulękli w nadziei, satysfakcji zmieniamy bieg, chociaż wiotczeje mięsień serc. Hej, jesteśmy tacy bezpieczni, bo ciało chęci ma i moc, by spłodzić sens i wykarmić go. Jesteśmy tacy podobni w oczekiwaniu na sny, wciąż tacy młodzi, ja i ty. Wyrywa w nocy krzyk. Czuję to, co czujesz ty. Brzasku nagły blask. Czuję to, co każde z nas. Wyrywa w nocy krzyk. Czuję to, co czujesz ty. Dumni prosto w twarz. Mimo, że ziemia drży. Łodzisz Wysiecki. Dziękujemy, Basiu. A teraz na zakończenie pierwszej godziny, dzisiejszej pierwszej trójki, jedna pani i dwóch panów, w tym jeden chuligan, opowiedzą o nowym festiwalu z bardzo niegramatyczną nazwą. Pierwsza trójka. Natalia, Piotr, Kuba, dzień dobry. Co skłania muzyków, żeby zamiast wykonywać swój zawód, robić festiwal? Rozumiem, że to jest taka wersja bardziej kuratorska chyba, Natalia, tak? Tak, zarazem jesteśmy kuratorami festiwalu, jak i też na nim występujemy. Natomiast to, co mnie na pewno skłoniło do podjęcia się czegoś takiego, to wprowadzenie pewnej zmiany na rynku muzycznym. I o tej zmianie właśnie chciałem pogadać, bo rozumiem, że robienie kolejnego festiwalu nie jest specjalnie atrakcyjne. Robienie innego festiwalu jest. Piotr? Dla nas jak najbardziej jest atrakcyjne z tego względu, że no, czy to będzie nowe, czy nie, to tak zakładamy, bo wychodzimy z czymś, co jest naszą postawą i jest naszą postawą gdzieś tam wykierowaną w to, co zastaliśmy w środowisku i tak dalej. Coś nas po prostu łączy i to chcemy przekazywać jako wartości przy tym festiwalu. I one, jak rozumiemy, są w pewnym sensie nowe. Czy to jest też informacja dla potencjalnej publiczności? Bo rozumiem, że zapraszacie nie tylko publiczność słuchającą, ale pewnie też, nie wiem, muzyków, ludzi, którzy by chcieli brać udział czynny. Ale publiczność też ma się spodziewać trochę czegoś innego niż przedarcia symbolicznego biletu i wysłuchania na krzesełku z oklaskami po występów. Natalia? Jak najbardziej. Przede wszystkim nasz festiwal to są trzy różne dni pod względem stylistyk. Chcemy je mieszać, chcemy pokazywać ludziom, że to jest możliwe i nie trzeba się przejmować, że coś jest tylko i wyłącznie jazzem i jazzem powinno zostać. Natomiast dlatego też pierwszy dzień mamy wspaniałe dwa koncerty, które idą bardzo w muzykę eksperymentalną i improwizowaną. Następnego dnia mamy dwa projekty, w tym projekt Kaprysy i Bagatele i Stefan Wesołowski, który jest klasycznym kompozytorem i skrzypkiem z Gdańska. A trzeciego dnia już mamy premiery kolejne, Syntezaura, Deux Lynx i Janka Młynarskiego. I tutaj już będzie bardzo elektronicznie. I wspaniale, nigdy wam nie wybaczę, że współgłosy są w piątek, bo sobie ich nie zapowiem po raz kolejny, ale blisko jestem tego projektu. Bardzo się też cieszę, że traktujecie to jako jazz eksperymentalny, bo wiem, że z Marcelem drapaliśmy się trochę po głowach, na przykład gdzie to zgłosić do Fryderyków. To jest tak inne, tak nowe, tak zupełnie unikatowe. Jaki był wasz wkład w program festiwalu? Czy to były kłótnie, czy coś od każdego? Jak to powstawało, Piotr? No, na pewno mamy różne zdania i sobie właśnie je ze sobą konfrontujemy. Ten tytułowy kontrast jest oczywiście również między nami i sobie tak ze sobą kontrastujemy. Ale właśnie o to tutaj chodzi, żeby też nasza publiczność mogła się postykać naprawdę z różnymi rzeczami. My się ogłaszamy jako pozagatunkowi i nasz ruch, platforma, festiwal jest pozagatunkowy. To jest taka... będziemy powtarzać, że platforma nowego typu jednak, bo gdzieś mamy tutaj improwizację, która się roztacza na wszystkich tych muzyków. Jeżeli mówisz, że to eksperymentalny jazz, no to tak, jako pewien punkt wyjścia, ale eksperymentalny jazz, no to właściwie tutaj nie ma założenia stylistycznego. Można wejść w cokolwiek. I pokazujemy jakby tą różnorodność już taką nowego typu właśnie, że nie, że różnorodność, a to jest taki styl. Nie, to jest jakieś już połączenie pewnych stylów, a czasami po prostu wykroczenie poza styl. A które z was podejmie się wyrecytowania informacji? To znaczy, gdzie to wszystko można znaleźć dla tych, którzy... I w tym momencie Kuba zrobił coś, czego nie wolno robić, czyli pokazał palcem. Więc tak, serdecznie zapraszamy na naszą stronę internetową Kontrast Festival, pisane bez samoogłosek, czyli KXNTRST. Dokładnie, zamiast O jest X. Na tej również stronie znajdziecie line-up artystów oraz linki do biletów. Również zachęcamy do śledzenia naszych social mediów pod taką samą nazwą Kontrast. Bardziej niż kiedykolwiek będę chciał spotkać się z wami po i skonfrontować to, co mówicie dzisiaj, z tym, co będziecie mówić po. A Kuba chyba przeczytał moje myśli i chce jeszcze coś powiedzieć. A na naszym festiwalu, poza tym, że mamy dużo różnych fajnych koncertów, będą też wspaniałe warsztaty, panele dyskusyjne, wszystkie osoby, które są zainteresowane muzyką wszelaką. Czy ktoś chce zostać początkującym? Czy ktoś chce zostać wokalistą, czy zagrać na perkusji, na jam session? Tam jest dla wszystkiego. Jeśli ktoś chce na przykład wysłać swoją przykład ciocię, która nie wie co robić i chce nauczyć się czegoś nowego w życiu, to mamy warsztaty z improwizacji dla zupełnie osób, które nie miały z tym nigdy do czynienia. Będzie można otworzyć swoje serca na to, żeby muzyka rezonowała we całych nas i to tylko na tym festiwalu. Dlatego musicie tam być. Nie może was to ominąć. Drodzy słuchacze radiowej Trójki i słuchaczki. Mówił Kuba Więcek. Gdyby ktoś nie zrozumiał, tak jak mówił Kuba, podejrzewając tego, co Natalia powiedziała, to niech wejdzie na stronę i sobie na spokojnie przeczyta. Taką mam sugestię. Bardzo wam dziękuję. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Autopromocja. Zaleszczyki 1932. Polska Riviera. Piękna kobieta. Zbrodnia z wielką polityką w tle. Intryga i marszałek. Marcin Witan. Kurort. Na scenie teatralnej Trójki retrokryminał. To nie jest zwykła sprawa kryminalna. W roli marszałka usłyszymy Krzysztofa Gosztyłę. Czyli czytał już pan marszałek bombę zaleszczycką? No tak, dla nich to łakomy kąsek. Polecamy w sobotę po 19:00. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. A ty co robisz, jak czujesz power, żeby kupić taniej? Barbara, wtedy idę do Media Expert i kupuję, bo tam więcej znaczy taniej. Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Appetizer Senior. Aflofarm.